पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल जी है दो दिन से सरल बातें चल रही हैं, ये सब लोगों को समझ में आ रही है, सब प्रसन्न है। तो क्या कह रहा है बताओ। शरणागति के बारे में, शरणागति में क्या कमी रह गई, पता कैसे चले ये वाली बात बताइए। शरणम भगवान हो गए नहीं हो गए, कैसे पता चले ये वाली बात। क्या कह रहा है? वो पूछ रहे हैं कि शरण हम भगवान के शरण हो गए, इसका क्या पता चले। अब विवाह हो गया, वो क्या पता लगे। हमारा विवाह हो गया, क्या पता लगे। कोई है थर्मामीटर है क्या? अरे भाई, अनाथपना मिट जाता है, अपने अनाथपन में हमारा कोई मालिक नहीं है, ये मिट जाता है। जैसे लड़की की शादी होने पर मेरा पति नहीं है, कोई मालिक नहीं, ये नहीं रहता। ऐसे ही शरण हो गए तो मालूम होता हमारा मालिक हो गया। हम अनाथ नहीं है, हम आरक्षित नहीं है, हम बिना मालिक के नहीं है। प्रभु के शरण हो गए, अब भगवान मालिक है, मालिक प्रभु हमारे मालिक है, ये होता है। विवाह होने पर क्या पता लगता है? कोई थर्मामीटर लगाते हैं, वो डिग्री आ जाएगी। ये बात है कि लड़की सोती मैं कुमारी नहीं हूँ, बस ऐसे मैं अनाथ नहीं हूँ, ये मुझे रहता है भाव। मेरा कोई मालिक नहीं है, ये नहीं रहता एकदम। जितना शरणागति का भाव होता है उतनी उस चिंता मिट जाती है। चिंता, शोक, भय, शंका सारों मिट जाती है, परंतु पहले धीरे धीरे मिटता है। पहले स्वाभाविक होता है, तो पहले सगाई होती है, तो पहले आरंभ में संबंध हो जाता है, सगाई हो जाती है, भगवान का हूँ मैं ऐसा स्वीकृति हो जाती है, मैं भगवान का हूँ, इसके बाद मैं और किसी का नहीं हूँ, ये दृढ़ता हो जाती है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल तो कई कह देंगे, पर दूसरा न कोई, ये कहने में कठिनता पड़ती है। वो संबंध दृढ़ हो जाने फिर दूसरा न कोई, मेरे प्रभु है और मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये हो जाता निर्णय। दीक्षा लेने वाले भी समझ रहे हैं हमारे गुरु हो गए, हम शुगरा हो गए। गोद जाने वाला ही समझ लेता है कि हमारे पिता है, हम गोद चले गए, हमारे मालिक हैं, ऐसे ये भाव हो जाता है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसे दूसरे भी कहने लग जाते हैं। जब दृढ़ भाव हो जाता है, ऐसा व्यवहार हो जाता है, तो सत्संग को कहते हैं, नहीं तुम सत्संग हो ऐसा काम करते हो, तुम सत्संगी हो, तो सत्संगी हो गए ना, तो सत्संगी होने पर जरा हरेक इस विपरीत काम करने में आपको शर्म भी आवेगी, लोग भी कह देंगे तो सत्संगी हो और क्या कर रहे हो, आप झूठ कपड़ गए हो, ठगाई करे हो, धोखा दे रहे हो, सत्संगी हो तुम। लड़की की शादी होने पर वो बच्ची है वो खेलती हुई तो भाई भी कह देता है, पिता कहते भाई क्या करती है, तेरा ब्याह हो गया, ठीक है धीमे हो जाती है। अब एक रात में बड़ी हो गई तो बालक वैसे खेले अपनी जो पहले खेलते हुए, मैं कह रही ना ना भाई तेरा ब्याह हो गया। हाँ अच्छा नहीं, अच्छा इस तरह से उसमें एक मालिक है ऐसा बात हो जाती है, भीतर से सुरंग होने पर ये बात होती है, बात साधु होने पर भी ये बात हो जाती है, पर साधु केवल साधना के लिए होते हैं तो वो साधु हो जाते हैं। महाराज कहते थे साधु दो तरह हुए, एक तो साधु हो गया फिर साधु होकर फिर साधु हो गया, साधु होकर फिर भगवान में लग गया। मैं साधक हूँ भाई, मैं वो सामान्य साधु नहीं हूँ, मैं साधक हूँ, अब मेरे को ऐसा करना है, इस मार्ग में चलना है। उसको शर्म आती है, सिनेमा में कहीं जावे मन करता है को भी ले भी जाता, भाई मैं नहीं जाता, कहीं ज्यादा मन में आता है तो छिपेगा, ठीक नहीं गया यहाँ अगर आया तो कुछ विचार होता है तब तो, नहीं तो क्या विचार है, यही नहीं तो यही नहीं है, विचार आता है मन में, भाव बदल जाता है, भगवान के मोह तो भगवान के है, मेरे तो मेरे गुरु गोपाल दूसरा तो कोई, ऐसे होता है भाव, ऐसे बात आई है लोगों में हुआ है। हमारी गीता कमेटी थे उसमें एक सज्जन आए कि मैं गीता कमेटी हूँ, तो वो कितने ही कह रहे हो मैं तो बहुत ठीक हो गया, अब मैं अच्छी तरह से धर्म पालन करूंगा, ठीक तरह से साधन करूंगा, ऐसे भाव होता है, सत्संग में आ गया अब मैं ठीक करूंगा, गाँव ये अपने को मान लेना चाहिए मैं भगवान का हूँ। आप भगवान का मान लो, क्योंकि देखो ये ब्याह होता है, गोद जाता है, सत्संगी होता है, ये तो होता है पीछे से, और हम है पहले से, हमारे होना पर नहीं है, हमारे तो नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति मिलाना थे प्रति स्मृति क्या, हम तो भगवान के थे ही पहले से, याद आ गई, याद तो याद आने से नया काम नहीं होता है, याद आ गई तो हम भगवान के थे, मैं वही अंश हूँ, वो समझ गए थे ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का हूँ, है सब भगवान के ही, परंतु अपने भगवान का मानते नहीं है, तो वो मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो स्वीकृति है, एक ये स्वीकृति है, जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो ये स्वीकृति है, ये अपने वो भगवान का हूँ, तो ये होने के बाद में साधन सुगम होता है, स्वाभाविक साधन हो जाता है, स्वाभाविक स्वतः ही साधन होने लगता है, जान जान कर साधन करते हैं वो, उसकी अपेक्षा स्वाभाविक साधन होता है, स्वतः स्वतः मैं साधक हूँ, और स्वतः होता है वो वास्तव साधन होता है, ऊपर से भरते हैं वो साधन होता नहीं, वो भूल जाती है, वो बात भूल हो जाती है, परंतु भीतर से होने पर भूल नहीं होती, तो ये स्वयं की स्वीकृति होती है, जैसे आप हर एक बात भूल जाते हैं, और ब्याह हो गया तो भूल जाते हैं, या कब हुआ ये तो याद नहीं है, ब्याह हो गया हाँ हो गया, नींद में उठा होते ब्याह हो गया भाई तो ब्याह हो गया, ऐसे भगवान का मैं हूँ ये बात हो जानी चाहिए, नींद में उठा होते हाँ मैं भगवान का हूँ, फिर ठीक हो जाएगा, फिर साधन होने लगेगा। लड़की विवाहित होने पर ब्याही हुई जैसे महिला करती है वैसे वो काम करती है, और कुंवारी की तरह नहीं रहती है, ऐसे भगवान को हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज ही सुन जाएगी, आज ही, आज अभी, आज भी अभी अभी, आज तो रात्रि के 12 बजे तक होता है, पर आज भी अभी इसी क्षण अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए। ओ राम को नाम, भगवान का होकर भगवान के चरण कर। बालक रोता है, माँ माँ करता है, तो जिसको वो माँ कहता है ना, वो यहाँ से उठती है। माँ नाम तो सबका है, जिसके बालक है तो बालक की माँ का नाम, माँ तो सबका नाम हो गया जिसके बालक है, परंतु वो जिसको माँ कहता है ना, वो माँ तो उठती है। बच्चा रो रहा है, दूसरे कहते हैं नहीं बालक रो रहा था, बालक रो रहा है, पर वो उठती है। इस तरह से हो राम को नाम, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, आप स्वीकार कर लो। इसमें क्या विलक्षणता है कि अहंता बदल जाती है, अहंता बदलना ही वास्तव में साधक का होना है। मैंपन बदल जाता है, मैंपन वैसा नहीं रहता, मैंपन का संबंध भगवान के साथ हो गया। तो हो राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप, तुलसी तज को समाज पसंद का त्याग कर दो, बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम ऊंची चीज है, अच्छी चीज है, बड़ी सच्ची चीज है, सिद्धांत की चीज है, पक्की चीज है। हो राम को नाम जप, ऐसे ही नाम जप लाभ होगा, परंतु हो राम को नाम जप अपनापन हो जाता है, प्रभु के साथ में अपनापन, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, ऐसे प्रभु का अपना। प्रभु तो सबको मानते हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरे को प्यारे हैं, सभी मेरे पैदा किए हुए हैं, इस बार समो हम सर्वभूत, सब प्राणियों के बाद में सब हूँ, परंतु ये भजन माम भक्तिया मई थे तेज प्राप्त, भक्ति से मेरा भजन करते हुए मेरे मैं उनमें हूँ, तो ये फर्क पड़ जाता है। साधक मात्र फर्क पड़ना चाहिए, मैं तो ऐसे करूँ सत्संगी मात्र में ही फर्क पड़ना चाहिए, सत्संगी मात्र के भी अहंता बदलनी चाहिए, मैं पर बदलना चाहिए। अब मैं सत्संगी हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। देखो साधना में दुर्गुण दुराचार जितना छोड़ना है ना, वो खास आवश्यक है। विधि काम भजन स्मरण कम भी हो, परंतु निवृत्ति पूर्व होनी चाहिए। साधन जितने भी उन साधनों में जो निषेधात्मक साधन है वो बहुत बढ़िया है। अब ऐसा नहीं करेंगे भाई, अब झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये जो निषेधात्मक है ये व्यापक है। विध्यात्मक होता है वो एक देशी होता है, वो छोटा होता है, और विध्यात्म बड़ा होता है। जैसे दान पुण्य करे तो वो सीमित होगा, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया दान करे तो सीमित होता है, और मैं अब पैसा लूंगा नहीं, पैसा मैं पैसा लूंगा ही नहीं, तो ये नहीं वाला है ना, ये व्यापक है, ये सीमित नहीं कह सकते, सीमित है, इतना है थोड़ा, ऐसा नहीं होता, वो असीम हो जाता है। जो त्याग है, त्याग उसके बड़ी भारी महिमा है। त्यागा शांति अनंतरम, तत्काल शांति मिलती है, संतोष हो जाएगा। हमें ये करना नहीं है, सीधी सारी बात सरल बात है, हमें दुर्गुण दुराचार करना नहीं है, हमें संसार में जाना नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। भ्रष्ट साधन स्वतः होने लगते हैं, स्वाभाविक अपने वर्षों तक साधन करते हैं, साधन का साधन का संबंध नहीं होता, संबंध नहीं होता। देखो ये मार्मिक बात है, मैं मार्मिक बात उसको कहता हूँ जो मेरे को कुछ देरी से मालूम हुई, कहने पर सुनने पर व्याख्यान देने पर लक्ष्य नहीं दिया है, प्राय ऐसी बात कर दूं आप, मेरी मार्मिक बात है, समझ में नहीं आती है, तो ये एक बहुत मार्मिक बात है। कार्य मित्व यत कर्म नियतं क्रियते दोनों संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग साधुभूतः। कार्य में करना है, हमें कर्तव्य है हमारा, कार्य में इतिए कर्म क्रियते जो किया जाए, आशक्ति का फल फलाशक्ति का त्याग कर, आशक्ति फल का त्याग किया जाए, वो सात्विक त्याग होता है। तो सात्विक त्याग का ये तो करना है ना, कार्य में तेव यत कर्म नियतं क्रियते, सात्विक नियत कर्म है किया जाए, संग और आसक्ति का त्याग कर किया जाए, तो ये नाम त्याग बताया है। तो त्याग कैसे हुआ, ये कर्तव्य कर्म है ऐसा समझ किया जाए, तो त्याग हो गया। इसमें एक मर्म की बात ये है कि त्याग किया जाए ना, तो त्याग करके जो किया जाएगा कर्म, वो कर्म है उस कर्म के साथ में संबंध नहीं होगा। एक बात ध्यान में देने की है, ख्याल में जल्दी आती नहीं है, हम जो माला फेरते हैं और जो पाठ करते हैं, ये जप पाठ आदि करते हैं, ये अपना कर्तव्य समझकर करते हैं और इतना नियम करना ऐसे समझकर करते हैं, तो ऐसे करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ता नहीं है। 20 वर्षों तक करते रहो, प्रेम पैदा नहीं होगा। क्यों, कर्तव्य समझ किया, कर्तव्य समझ करने से उस कर्म के साथ वो संबंध नहीं होता। नियम कर करना है तो करना है, हम कर लिया तो कर्तव्य समझ किया जाए, वो कर्म के साथ संबंध नहीं जुड़ता। केवल कर्तव्य है भाई, संग आश्रम के त्याग कर रहे, कई कर्तव्य समझ कर्म किया जाए तो कर्म के साथ में निर्लिप्तता रहती है। इस वास्तव में त्याग है, संबंध नहीं जुड़ता क्रिया के साथ में, फल के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में संबंध नहीं जुड़ता, कर्तव्य मात्र किया। इस तरह से माला कर्तव्य है, इतनी माला अपने करनी है, न करने से करना श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छी बढ़िया बात है, परंतु भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ता। जैसे दवाई खाते हैं तो दवाई खाने में पूछते हैं कितना दिन खाने पड़ेगी है, पर भोजन को पूछते नहीं कि कितना दिन खाना पड़ेगा ये, अब ये भोजन कब कितना दिन करना पड़ेगा, बस ये पूछते ही नहीं, क्योंकि भोजन को अपना आधार समझा है, कर्तव्य नहीं समझा है। भोजन खाना कर्तव्य कर लो भाई, कर्तव्य है, शास्त्र की आज्ञा है, कर्तव्य कर लो, भोजन कर लो, ऐसे थोड़े करते हैं। भोजन तो हमारे प्राण का आधार है, नहीं कर लो प्राण चले जाए तो हमारा खास काम है। इस तरह से भगवान का भजन खास काम होना चाहिए, अपने जीवन के साथ होना चाहिए, जो कुछ करते हैं हमारे जीवन है ये, जैसे भोजन करते हैं तो हमारे जीवन के साथ संबंध है, ये कर्तव्य नहीं है कि भोजन करना चाहिए, लोग कहते हैं जरूर कर लो, ये अपने घर में कर्तव्य है, ऐसा नहीं होता है। तो भोजन के साथ संबंध है, दवाई कब तक लोगे, कब तक नहीं बैठ रहे, तो भोजन भजन करते हैं दवाई की तरह, निर्लेप रहते हैं। भगवान कहते हैं फल की इच्छा मत करो, कर्तव्य करो, अपने फल की तो इच्छा होती है, कर्तव्य करे न करे, फलेषु अधिकारो मे मा कर्मणि कदाचन, फल मिलना चाहिए तो फलेषु तो निवृत्त देते, फल में आशक्त हो तो बंद जाता है, ये फल नहीं, हमें तो भी काम करना है। फल तो आपे आप होता, वो तो होगा, जो काम किया जाए उसका फल तो आप सब होगा, तो फल की दृष्टि से रखकर किया जाए तो उस कर्तव्य के साथ में संबंध नहीं रहता। जिस दृष्टि से किया जाए कर्म उसके साथ संबंध होता है। दिन भर दुकान में काम करता है, बिक्री करता है, कोई हिंदू आता है, कोई मुसलमान आता है, कोई बहन आती है, कोई भाई आता है, कोई छोटा आता है, कोई बड़ा आता है, कोई बूढ़ा आता है, तो वो बिक्री करता रहता है, तो उनको वो याद रहता है कि इतने तो जवान आदमी आए, इतने बालक आए, इतने बूढ़े आए, इतना है, याद रहता है, याद नहीं रहता है। शाम को क्या करता है, शाम को पैसे गिनता है, पैसा कितना आया, तो पैसे के लिए किया जाएगा तो पैसों के मन में तो पैसे गिने जाते हैं, तो कितना आया, कौन कौन आया, कौन अच्छा आया, कोई सदाचारी आया, कोई दुष्टाचारी आया, वो कोई अवकर मतलब क्या अपना, उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध तो पैसे के साथ है। इस तरह से अपना भजन है, हमारा संबंध भगवान के साथ है। तो जब कर्तव्य भगवान के लिए किया जाएगा तो भगवान में प्रेम होगा। बहुत मार्मिक बात बढ़िया गीता जी की, कि भगवान के लिए किया जाएगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा रूप से, भगवान की आज्ञा से, भगवान का कर्म करता हूँ, आप घर का ही काम करो, कोई रसोई बनाओ, पर भगवान के लिए मन में भगवान के लिए बनाना है तो भगवान के लिए सब काम करोगे तो अंत में भगवान के साथ संबंध रहेगा आपका, सब जुड़ जाएगा, भगवान याद आएंगे। क्यों भगवान के लिए कर्म किया हमें और मतलब नहीं है। रसोई बनाओ, बालकों का पाल पोषण करो, घर में झाड़ू लगाओ, जो कुछ करो, किस बातें करते हैं, भगवान के लिए करते हैं तो भगवान की याद आ गई। इस बात हमने कहते पंचामृत किया, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो काम तो वो घर का कर रहा है पर संबंध उसका भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। संसार के साथ संबंध जुड़ता नहीं है, संसार का काम करता है, उसमें निर्लेप रहता है, भगवान के साथ संबंध जुड़ता है। जैसे व्यापारी के पैसों के साथ संबंध रहता है, कौन आया, किसने लिया, कितना दिया, किस भाव में क्या किया, उससे मतलब नहीं है, मतलब पैसा कितना पैदा हुआ। इस तरह से भगवान का मैं काम करता हूँ तो भगवान का संबंध उनका अटल होगा, दृढ़ हो जाएगा, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के लिए करता हूँ। पढ़ाई करता है तरह तरह की पढ़ते, इतना बोध हो गया, इतना इतना बोध हो गया, बोध हो गया, वो बोध रहता है। इस तरह से ये बताया जाए बड़ा अच्छी बात है। तो कर्म के काम होते, एक कर्तव्य होता है, एक संसार की सेवा होती है, एक भगवान का पूजन होता है। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करे, मानो भगवान का काम करे, वो भगवान की पूजा कर रहा हूँ। पूजा में पूज्य भाव, पूजा में चंदन है, पुष्प है, माला है, अगरबत्ती है, दीपक है, ये सब करे, आदर पूर्वक आरती करता है, पूजन करता है, वो पूजन होता है। और सेवा करता है, जिसको भोजन दे दिया, जग पैदा दिया, वस्त्र दे दिया, सर सापी कर दी, ये सेवा होती है। तो भगवान का काम भगवान का पूजन की करे जाए, मात्र स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा भगवान का ही पूजन करे, भगवान का ही भोजन करे तो भगवान का पूजन, जल पिए तो भगवान का पूजन, स्नान करे तो भगवान का पूजन, कपड़ा धोए तो भगवान का पूजन, कहीं जावे तो भगवान का पूजन, कहीं आवे तो भगवान का पूजन, किसी बात करे तो भगवान का पूजन, व्यापार करे तो भगवान का पूजन, धंधा कुछ भी करे तो भगवान का पूजन। ये अगर किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो गई। सबसे कह रहा है, सबसे सब भाई बहन सब विचार करते भगवान का काम कर रहे हैं, तो आपका संबंध उस कर्म के साथ नहीं रहेगा, भगवान के साथ रहेगा, अंत में भगवान की याद आवेगी। जैसे पैसों के लिए काम करने पर पैसे याद आवे ना, अंत पैसा मिलता है, इस तरह से मैं भगवान का काम करता हूँ तो बहुत बढ़िया चीज है। भगवान का तो पूजन है, संसार की सेवा है और अपना कर्तव्य है, और अपने लिए करता है तो अपने लिए बंधन है। गीता में ये बड़े आश्चर्य की बात है कि भुंजते ते त्वघं पापा ये पसंति आत्म कारणार्थ, अपने लिए भोजन बनाकर खाते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। ध्यान देना, बड़ी मार्मिक बात है, मैं ठीक थी भाई। अपने लिए बनाकर भोजन करता है वो पापी पाप का भक्षण करता है। तो हमारी पुरानी रीति है, ठाकुर जी क्या बनेगा, बीकानेर में हमने देखा है, ये माता है, वो पूछती है मालिकों से, घर वालों से, आज ठाकुर जी के क्या बनेगा, ऐसी भाषा है जी। अब भूल गए होंगे, बता रहे घर देखने की बात, आज ठाकुर जी क्या भोग लगेगा, ठाकुर जी भोग क्या लगेगा, आज क्या भोग बनाएगा, कहते आज हलवा बनाओ ठाकुर जी भोग लगेगा, तो ठाकुर जी के लिए बनाया जाए तो वो ठाकुर जी भोग होगा। आज मन में चले की ठंडी वजह है तो कहते ठाकुर जी भोग लगाओगे, हलवा बनाओ तो पहले खा लिया, वो जूठन हो गया, कुछ चखे नहीं पहले, परंतु जूठन हो गया, क्योंकि ऊपर से कह तो दिया ठाकुर जी का, अरे मन में आई कि ठंडी जो हलवा अच्छा है, तो भोजन अपने लिए बढ़ गया। मेरे को आश्चर्य आया बात, भगवान कैसी बात कही, कितनी विलक्षण बात कही है। भुंजते थे तो हम पापा हुए, पापी पाप का भक्षण करते है, अब हम भुंजते, ये प्रसन्न आत्मकार अमल नहीं पकाते। इसे सिद्ध क्या हुआ, ये हमारी जो संस्कृति है हमारे लिए काम नहीं करते। इदम ब्रह्मणे ब्रह्मणे नम, इदम ब्रह्मणे नमम नमम नमम आता है मंत्रों के साथ में, नमम आता है मेरे लिए नहीं, मन अपना काम सब दूसरों के लिए होता, दूसरों के लिए। तो ये घर का काम करते हुए कल्याण हो जाएगा, भगवान के लिए भजन जप ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सब काम भगवान का हो गया, नब जब जब अरे क्या करे। नहीं तो कर्म के दो विभाग है, एक भगवान का भजन करना, एक संसार का काम करना, उसे दो विभाग नहीं होते। कार्य के विभाग कई होते हैं, भोजन के समय और काम करते हैं, पीते और काम करते हैं, कहीं जाते हैं और करते हैं, व्यापार करते हैं और काम कई तरह के होंगे, पर उद्देश्य कई तरह का नहीं होगा, तो भगवान की प्रसन्नता का ही होगा, भगवान के लिए काम करते हैं तो सबके सब भगवान का भजन हो जाएगा। बहुत सीधी बात है, सरल बात है, आप लोग आज स्वीकार को आज ही कब हम सब को भगवान का काम करेंगे, भगवान के लिए ही करेंगे। ये पंचामृत जो छपा है ना, वो इस तरह से हम भगवान के हैं, हो ये राम को नाम, जो भगवान के हम हैं और भगवान के दरबार बैठे हैं, भगवान का ही काम करते हैं। आप जितना काम के दौरे सब संबंध आपका भगवान के साथ है, घर के साथ संबंध नहीं है, परिवार के साथ संबंध नहीं है, रुपयों के साथ संबंध नहीं है, भगवान के लिए काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, हमारा घर थोड़ा ही है। एक किसी ने पूछा कि महाराज हम अपना काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, तो भाई मैं कह अपना काम करना हाथ से बंद कर दो, अपना काम कभी करेंगे नहीं, अपना काम करेंगे ही ना, भगवान से कैसे कहते हैं अपना काम करेंगे ही नहीं, इस अर्थ में काम नहीं करेंगे तो नहीं, अपना नहीं मानेंगे, काम को हमारा काम ऐसा नहीं मानेंगे। ठाकुर जी काम करेंगे, ठाकुर जी की पूजा होगी, संसारी हित के लिए करते हैं, ये कर्म योग होगा, ये होगा सेवा, भगवान का काम होगा पूजा, और अपना होगा कर्तव्य, और अपने लिए वो तो होगा बंधन, अपने लिए क्या जाएगा बंधन हो जाएगा, हमारे लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, तो प्रहलाद जी के पिता हो जाएगा, असुर हो जाएगा, अपने लिए करता है, मैं जीता रहूं, मैं मेरे लिए मैं जीता रहूं, मेरे लिए मेरे सुख के लिए, तो राक्षस वृत्ति है ये, असुर वृत्ति है ये, असुर वृत्ति है, मानव बुद्धि नहीं है। मनुष्य मात्र का परस्पर भाव यंता श्रेय पर भवाप सथा गीता कहती है, देव भाव ने देवता पूजन को देव देव भाव यंत वह तुम्हारी पूजा करे, ऐसे परस्पर भाव यंत्र श्रेय प्रभाव से दर। जितने घर में प्राणी रहते हैं, बहना हो भाई हो कोई हो, छोटा हो बड़ा हो, हमारा काम नहीं है इन सब के लिए, हम सब के लिए, मैं सब के लिए, मैं सब के लिए, तो मालिक हमारी दृष्टि से तो सब मालिक हुए, और अपनी दृष्टि से कोई मालिक नहीं हुआ, मालिक भगवान हुए। ख्याल माया ने बात, अपनी दृष्टि से तो मेरे सिवाय सब मालिक, आपकी दृष्टि से सब मेरे सिवाय मालिक, तो अपनी अपनी दृष्टि से तो सब मालिक हुए, और वास्तव मालिक कोई नहीं हुआ, मालिक हुए भगवान, अपना काम करते हैं। बहुत बढ़िया चीज है ये, युद्ध करने के लिए भगवान ने कह दिया कि सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ हो जया जयो तथो युद्धा युद्धेश्वर नैव पाप वापस, युद्ध कर ले पाप नहीं लगा दे, क्यों कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय जय पराजय लाभ और हानि और सुख दुख को समान कर दिया, वह समत्वम योग उचित है, ये इसका नाम योग है। ये जो प्राणायाम आदि करते हैं ये योग बहुत छोटा योग है, गीता का योग बड़ा व्यापक योग है, बढ़िया योग है, ये योग है, ये योग नाम परमात्मा का संबंध, क्रिया का संबंध तो है संसार के साथ, अपना संबंध है परमात्मा के साथ, ये योग है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय पराजय, हमें जय पराजय मतलब क्या है, भगवान ने कहा युद्ध करो, अर्जुन के पहले नहीं समझ में आई, अंत में कारण करिष्ये वचनं तव, तो युद्ध किया भी शंका नहीं उसमें। अब आपको युद्ध करूंगा करते भी समझ करके, तो युग है, युद्ध है वो अनुष्ठान है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। समय के तो उसका जो फल है, फले शक्तो निवेद्यते, फल में नहीं कर्मणि एव अधिकार रस्ते, माँ फले सुखदासन, फल में कोई अधिकार नहीं, फल का चिंतन नहीं करना, अपने तो करते भी पूरा ठीक तरह से करना है, फल जो होगा हो जाएगा, वो असली फल होगा, वो संसार का फल नहीं है। विजय हो जाना ये फल नहीं हुआ, वहाँ कल्याण होना फल है, हारे तो भी कल्याण होगा, जीते तो कल्याण होगा, सुख दुख समय कृपा लाभ अलाभ हो जय जय जर पराजय दोनों अपने बरबर हो गए, लाभ राज दोनों बरबर ही होगा, समय कृपा लाभ अलाभ हो जय जय हो, तो युद्ध युद्ध से अब पाप कैसे लगेगा, पाप तो अपने लिए करता है तो पाप पूरा ही पाप है, अपने लिए तो पूरा ही पाप, पूरे ही पाप ही भूषते तो पापा ये पता ध्यान करेगा, वे पापी पाप का ही भूषण करते, कोरा पाप अपने लिए करे को कोरा पाप, यार भगवान के लिए सब भक्ति हो गई, भगवान का पूजन भजन जप कीर्तन भगवान का काम है, ऐसे आप रसोई बनाओ झाड़ू दो जो कुछ काम करो भगवान का काम है, तो वो भगवान का भजन हो गया, सब का सब सब क्रिया भगवान का भजन। लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल में काम करती है, वो पति का काम करती है, सास की सेवा करे तो पति के संबंध से, नहीं तो सास के नहीं बताओ, पति के संबंध होने से, सास है ससुर है देवर है जेठ है देवरानी है जेठानी है ननद है, ये सब सिवाय पति के और किसी काम से, सिवाय पति और क्या संबंध बताओ। जगत जननी जानकी जी वनवास में गई तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि जनकराज नंदिनी भी रह जाए तो मेरे प्राण रह जाएंगे, क्योंकि मैं समझूंगा मेरा रामलला है, राम का ही तो आधा अंग है हमारा, रामलला है मेरा है, पर नहीं रही हो वो तो संबंध पति के संबंध से संबंध है, पति जा रहे मैं कैसे रह जाऊं, मनुष्य जाए छाय रह जाए कहा चंदन चंद चल जाए चंदन को प्रभा जाए कि भानु बिहाई, प्रभा है वो भानु को छोड़ चल जाती है, चांदनी चंद्रमा को छोड़ चले जाएगी कैसे कैसे रह जाएगी, तो साथ में जाऊंगी। दशरथ जी के प्रति आदर जनक जी से कम नहीं है, सीता जी जनक जी का आदर करती थी, उनसे दशरथ जी महाराज का आदर कम नहीं करते, जनक जी विशेष बने जो कम नहीं, इतना करते हुए भी मन संबंध पतिदेव के साथ है, पतिदेव के संबंध से संबंध है, ऐसे हमारे भगवान से संबंध होने से सब मेरे पूजनीय सब मेरे आदरणीय सबकी सेवा करनी है, किस वास्ते कि ये भगवान के है, महिमान सो जीव लोग है बोलो ये भगवान के है, तो भगवान के नाते काम आते आ जाओ, भगवान का ही भजन है, आप पैसे के लिए काम करते हो वो पैसा का ही भजन हुआ, जिसको आप सीधा दे रहे हो उसका भजन नहीं हुआ है, तुम पैसे के लिए करते हो तो भगवान के लिए ही करेंगे तो भगवान का भजन होगा, सभी स्वकर्मणा तव अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। गीता जी का बड़ा बढ़िया सिद्धांत है, बहुत ऊंचा सिद्धांत है, और समता होगी सर्वथा, सब काम भगवान के, भजन नहीं कि इतना भजन तो भगवान का हुआ इतने हमारा काम हुआ, सब भजन उम्र भर का भजन, स्त्री का काम कोई नहीं है केवल पति का संबंध है, और निरंतर काम काम करना पड़ता है निरंतर मशीन की तरह, और अपना काम कुछ है ही नहीं, अपना काम क्या है, पति का काम है उसके नाते काम है उसके संबंध है, ऐसे हमारे भगवान से संबंध है, भगवान के लिए काम है, हमारा काम कुछ है ही नहीं, हमारा काम कुछ भी नहीं है, हमारे क्या करना है, नहीं होते से कृत्य न अर्थ है न अकृत्य न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, न तो करने से मतलब है और न करने से मतलब है, करें न करें ये संबंध नहीं हमारा, नहीं होते से कृत्य नर्थ न कृत्य न शाश्वत भूतेषु कसी दर्थ वास किसी प्राणी के साथ हमारा संबंध नहीं है, इसे मतलब ही नहीं। हमें तो अपना कर्तव्य पालन करना है, भगवान की आज्ञा है उसका काम करना है। तो ये कर्म दो तरह से आता है, एक तो कर्तव्य समझ कर कर्म किया जाता है और एक भगवान के लिए किया जाता है। तो भगवान के लिए किया जाता है वो उपासना में किया जाता है। कर्तव्य समझ में निष्काम भाव होगा कल्याण करेगा, निष्काम भाव में कल्याण नहीं करेगा। और भगवान के लिए किया जो निष्काम भाव से हमारे लिए काम है ही नहीं, काम ही भगवान के लिए है। जो करता है भगवान का काम करते हैं, हर समय भगवान का मैं हूँ। कहते शरणागति क्या है, शरणागति असली हो राम को नाम जब भगवान का होकर भगवान का नाम जपे जब करते हैं ठग ठाक राम नाम सबको ठग ठाक रूर तो हरे कहता राम राम, परंतु भाई अपना अपना भगवान है, मेरा भगवान है, मेरे भगवान का काम करूँ मैं, मेरे भगवान है। बड़ी सीधी बात है ये, देखो एकदम तो बदल जाता है और निरंतर रहता है। जब भजन किया जाए निरंतर नहीं होगा भजन, संबंध निरंतर रहता है। व्यापारी का पैसे के साथ संबंध निरंतर रहता है, ऐसे भी रात में नहीं हो दिन में हो, दिन में नहीं रात, ऐसा नहीं होता निरंतर। तो हुए राम को नाम जो भी निरंतर भगवान के साथ संबंध रहता है। एक जगह आया कि 23 घंटा और 59 मिनट साधन करे एक बंदी नहीं किया तो भी वो साधक नहीं है। 23 घंटा और 59 मिनट एक मिनट नहीं है साधक नहीं, तो हरेक आदमी कैसे करे भाई। अब नींद नहीं रहेगा, भोजन नहीं करेगा, एक मिनट भी नहीं। तो ये कब बनता है कि मैं भगवान का हूँ, अब ये थोड़ी दूर होता है, वो निरंतर रहता है कि नहीं। आप मान तो मैं साधु हूँ, तो साधु कभी भी होता है, रात में होता है, दिन में होता है, सुबह होता है, शाम को होता है, क्या सुविधा साधु हूँ मैं तो। अब सुबह और शाम और रात और दिन वो अच्छा और मंदा हो, ऐसे अपनापन भगवान के साथ संबंध जोड़ लिया तो उसका निरंतर संबंध रहता है। लड़की का ब्याह होने पर ससुराल के साथ संबंध निरंतर रहता है, सुबह एक शाम ऐसा नहीं होता है। उसको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ करना है। दो बातें, दोनों बातें याद रखो, ध्यान दे कर ये। ब्याही हुई लड़की के काम कुछ रहता ही नहीं और निरंतर काम करती है। क्या नहीं रहता कि पति से संबंध करना, ये नहीं रहता। बाकी ये तो हो गया एक साथ में, निरंतर पति के काम रहती। काम करे तो न करे तो, निकमी रहे तो, बीमार हुए तो, स्वस्थ हुए तो, ठीक हुए तो, बेठीक हुए तो, वो तो निरंतर रहता है। तो इसमें 23 घंटा 29 मिनट कैसे होगा, 23 घंटा 60 मिनट होगा, 24 घंटा पूरा ही। तो ये असली भजन होगा, भगवान के लिए करते हैं हम तो। सभी खाना पीना चलना फिरना शौच स्नान आदि सब भगवान के लिए, भगवान के काम करते हैं, भगवान के हैं। तो हुए राम को नाम जपो, राम जी का हो करके। अब सब आप बैठे हैं, सबके सब ही कृपा कर। और पहले मान लिया तो माना हुआ है, नहीं माना तो आज मान ले, अभी हम भगवान के हैं। और ये नई बात नहीं है, केवल याद आती है, क्योंकि ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा अंश है। तो भगवान का अंश हम स्वतः है। ये वृक्ष और गीत पतंग कीड़ा मकोड़ा बिच्छू सांप सब भगवान का अंश है, सबके सब परमात्मा का अंश है। तो हम परमात्मा के हैं, ये याद नहीं थी, भूल गए थे। आज के दिन हुए राम को तो आज याद आ गई, आज याद आ गई, ठीक है। तो आप कृपा करके आज यही मान लें कि आप भगवान के हैं, फिर भगवान का भजन करो, वो भजन विचित्र होगा। तो पति से संबंध करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो तो संबंध हो गया हो गया। एक रात्रि में कन्यादान कर दिया पिताजी ने, तो वो तो हो गया। अब वो पति के संबंध से ही काम करना है, एक बिंदी भी लगाना है तो पति के संबंध से है, कपड़ा ही पहनना है तो किस ढंग का कैसे, पति के संबंध से है। पति यहाँ नहीं हो तो कैसे करना है, पति यहाँ हो तो कैसे करना है, अरे पति शांत हो जाए तो कैसे करना है। सब वेशभूषा सब सब उसे समझ, हमारे कोई है ही नहीं, मैं हमारा काम कुछ है ही नहीं। ऐसे भगवान का काम करेंगे, शरणागति अष्ट शरणागति हो राम को नाम जप, भगवान का होकर के भजन करो। बहुत सीधी बात है, बहुत बढ़िया बात है, और एकदम होता है अटल रहता है संबंध। एक समय होता है फिर मिटता ही नहीं, जब तक वो त्याग नहीं करे तब तक मिटता नहीं। अटल संबंध है, तुम भगवान का हो, मैं भगवान का काम करता हूँ, भगवान की दरबार है, तो सीधी बात है। लड़की का घर ससुराल का घर अपना घर हो गया, पिताजी का घर अपना घर नहीं रहा। जिस घर में पैदा हुई पढ़ी रही वो घर अपना नहीं है। अब लोगों में कहने में हुई ये हांती का है पांती नहीं है, पांती का घर नहीं है, हांती हांती है पांती नहीं है। तो अपना क्या है, वो भगवान का वो घर अपना है। कैसी मौज की बात है, कितनी सरल बात है, कितनी ऊंची बात है, और कितनी बढ़िया बात है। निरंतर भजन होगा, चलते फिरते उठते बैठते हम तो भगवान के है, अब बदल गया। पहले का जीवन ही बदल गया, जीवन ही और हो गया, जन्म ही हो गया दूसरा, दूसरा जन्म आ गया, संसार दूसरा हो गया। अब जो दिखेगा, सत्संग करने वाले घोर में वहां रहे थे, तो वो एक भाई गए अयोध्या, अयोध्या नजदीक है गोरखपुर से, तो अयोध्या गए आए, कहते अयोध्या और तरह दिखे हुए, पहले अयोध्या जाते थे अयोध्या और तरह दिखते थे, अब और तरह दिखे अयोध्या, अरे तो हमारा है भगवान का, और तरह दिखे अयोध्या दिखे और तरह, ये गांव और संसार सब बदल गया, सब बदल जाता है। हम बदल गए ना भाई, हमारा बदल गया, बस भगवान का है। गीता जी में कहते हैं अर्थ और तरह दी है, रामायण में अर्थ और तरह दी है, विचार होने पर अर्थ विचित्र दी है। ये साधन होता है, वो साधन छूटता नहीं भगवान के। हम तो नष्ट मोह स्मृति लगता है, याद आ गई क्यों भगवान के हम सब है, अंश भगवान का अंश है, तो हम भगवान के है ये मालूम होते ही याद आ गई, भूल गए सब, भूल गए। तो ये भूल थी, भूल मिट गई। वेदांत सिद्धांत में ही भूल मिट रही होगी, अज्ञान मिटना मन भूल जानना पर मिट गया, अज्ञान मिट गया तो भूल मिट गई। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा, आपकी कृपा से भगवान की कृपा से ये हो गया। तो इस सत्संग से ऐसा हाल से कर दे अपने, हम भगवान के हैं। तो पहले भगवान के नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ख्याल नहीं था, ख्याल भगवान की थे हम तो सदा से ही, भगवान की तो अंश है, भगवान के ही है, जन्मे थे भगवान के, भगवान की मर्जी से जन्मे। आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि हमारी बुद्धि से हमारे जान करके हमने इस घर में जन्म लिया है, इस माँ के मैं जन्म लूंगा ऐसा विचार कर लिया है? तो भगवान ने दिया है, तो भगवान ने क्यों दिया? भगवान अपना समझते हैं, कहते क्यों दिया, तू कहने वाला कौन? मेरा है, मैं चाहे जो जन्म लूंगा, चाहे जो परिस्थिति परिस्थिति भेज दे। भगवान पूछते है क्या, तुम्हारे को बुखार उड़ा दे, तुम्हारे घटन लगा दे, तो पूछते है क्या, पूछे भूल गई, कपड़ा पहना हुआ माँ उतारती स्नान कराती है, पूछती नहीं, बालक ने सम्मति नहीं देती कि तेरे स्नान करो, वो स्वीकार नहीं करेगा, स्नान कर तो रोएगा, स्नान क्यों कराती है? अरे माँ को सुहाता नहीं स्नान करती है, वो रोएगा तो हम तो रोएंगे, तो भगवान तो स्नान कराएंगे, रोते रहो पंडाल पढ़ भी नहीं करती माँ, ऐसे भगवान परवाह नहीं करते, आप दुखी हो सुखी हो भगवान मैं तो करूंगा, तुम पूछ रहे हो कौन, तीसरे को भी क्यों करते हो, कि तुम पूछ रहे कौन, मेरे है ये सब, मेरे है सब, बनाए तुम पंचायत करना कौन भाई, तुम तेरे को क्या अधिकार पूछने का, तो आपका हमारा अधिकार है, हमारे सभी को कोई माँ ने स्नान करा हुआ तो कैसे दुनिया से पूछे, दुनिया से क्यों पूछे, मेरा बच्चा है मैं मान भाई करती हूँ, बालिक कहे न कहे वह तो करती है। ऐसे जो विपत्ति आती है, संपत्ति आती है, सुख आता है, दुख आता है, तो अपने भगवान भगवान के शरणागत हो जाता है, उसे मौज होती है, सुख आवे तो मौज, दुख आवे तो मौज, भगवान की मर्जी आ गई, ठीक है महाराज। जिस तरह से जाए विधि रा खे राम ताई विधि रही है, सीताराम सीताराम सीताराम जाए विधि रा खे राम ताई जाएगी, बहुत ठीक है महाराज, अब ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेंगे। कितनी बढ़िया बात है, क्या सो रहा है बताओ, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है, ज्ञान वो मुक्त हो गया, वो बंधन समझ गया, बंधन है ही नहीं। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, भोग की इच्छा मोक्ष की दोनों की व्याकुल करती नहीं है, मुख राही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है, भगवान का मुख है वो जो बंधन है, और मुक्ति चरण से रहती, चरण रजी मुक्ति, जा ब्रज रज के पर्व से मुक्ति मिलते है चार, वह रज को ब्रज गोपिया डर दगड़ बुहार, जिस रजी से चार मुक्ति पड़े वो फूक कूड़ा कचरा सब बात फांगती हो, मुक्ति मिलती है, मुक्ति चरण से झलती है, मुक्ति अब ही हो है, कितनी बढ़िया बात है। अब कोई भोग कराए भोग कराए क्या मतलब, क्या है न भोग से मतलब है न मोक्ष से मतलब है, हमें तो मतलब भगवान से है, वो हमारे है हम उनके है। तुम पूछ रहे पंचायत कर रहे कौन तुम, हम भगवान हमारे एक मियां बीबी है जी, तो क्या करे अपा जी, तुम कौन पूछ रहे भाई, हम तो भगवान के सज्जनों मौज हो जाती है, पर इनके पता नहीं लगता क्या, विवाह होने पर विवाह हो गया तो कुछ थमट लगे नहीं, कुछ डिग्री बदल गया जीवन, कौन अपना मिट गया, पिताजी ये घर पर ही बैठी है लड़की, पर पिता की चिंता है क्या घर की, लड़की की चिंता है क्या, अब काम हो गया, बराबर करना दाना भाई हो गया, हमारे काम ठीक हो गया, घर भर बच्ची को अच्छा मिल गया, हमारे ठीक हो गया, बस ये चिंता थी माँ बाप को, अच्छा मिल गया बस ठीक है, अब भाई अपने घर जाओ, बस करो तो चिंता बढ़ जाती है अपनी, अपना विवाह हो गया भाई, तो हो राम को नाम हो चुको, ये होता है तत्काल, इसमें समय नहीं लगता है, क्या ब्याह का अभ्यास करना पड़ता है, पांच सात दस दिन अभ्यास करे ब्याह हो गया, मैं माँ से बड़ी पड़ती ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, तो मैं पर बदल गया मैं, तो हम तो भगवान के हैं, अब जो कुछ करे भगवान का काम, सब का भगवान का काम, माँ के पास बैठी है और कहती है भाई को क्या मेरे को पहुंचा दे, उनको रोटी की तकलीफ होती है, सास रहते हुए कभी याद आती है कि भाई की तकलीफ होती रोटी की, कभी याद ही आई पूछो भाई के वो रोटी की तकलीफ है, जब देव सिंह जेठ सिंह पति सिंह ससुर सिंह कह मेरे को भेज दो भाई की तकलीफ है, हमें मतलब क्या भाई, भाई करो अपने कुछ को, मैं क्या मतलब, इस तरह से भाई शरणागति होने में क्या फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है, जीवन बदल जाए, जीवन जीवन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो गया, भगवान का हो गया, अब भगवान का काम करेंगे, मस्त रहेंगे आराम से मोह से, कितनी बढ़िया बात है, आनंद हो गया एक साथ ही, इस वास्ते भगवान के यहाँ समय नहीं लगता है, समय वहाँ लगता है जहाँ कार्य किया जाए, आरंभ होता है अंत होता है, भगवान के आरंभ अंत कार्य नहीं होता है, यहाँ तो भगवान का संबंध है, इसको मान रखा है धीरे धीरे होगा, भक्ति जन भक्ति धीरे धीरे नहीं है, भक्ति एकदम है, मोर दास कहाय नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 13 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।